پیارے مرشدی، کیا ہر اسلامی بھائی کو 12 مدنی کام کرنے ضروری ہیں؟ جو اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہتا ہے اس کو 12 مدنی کام کرنے چاہیے. جیسے اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا ہر اسلامی بھائی کو روزانہ 3 مرتبہ کھانا ضروری ہے؟ نہیں، روزانہ 1 مرتبہ کھایا کرو. تو آپ تو لڑائی کرو گے کہ 1 مرتبہ کیسے کھائیں گے، تو 5 مرتبہ کھائیں گے. ہاں 5 مرتبہ، یہ میں نے بیان کیا تھا بھوک کے فضائل، یہ موریشس ٹیلیفونک بیل امارات سے. تو بعد میں جب وہاں سے جو مبلغ اپنے گئے تھے اس ٹائم پر، انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ موریشس والے تعجب کر رہے تھے کہ انہوں نے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ ہم لوگ تو 5 مرتبہ روز کھاتے ہیں. موریشس نے جس طرح ہماری 3 بار کھانے کی روٹین ہے، تو ہم 5 بار کی. مجھے باقاعدہ اوقات بتایا کہ اس ٹائم پر یہ لوگ 5 مرتبہ دن میں کھاتے ہیں. اور سنت کتنی بار ہے کھانا روزانہ 1 بار. خدا کی قسم یہ صحت سے بھی میٹھی سنت ہے، ہر سنت صحت سے میٹھی ہے. ہائے ہمارا نفس جو ہے ہمیں بالکل تعاون نہیں کرتا ہمارے ساتھ، 12 مرتبہ بھی کھائے تو ہمارے لیے کم ہے، اس چرتے رہتے ہیں ہر وقت چارہ چرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ دعوت اسلامی والوں کو 12 مدنی کام کرنے، جو اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہتا ہے اس کو 12 مدنی کام کرنے ہی چاہیے. انشاءاللہ جب کرتے رہیں گے اس کی برکتیں بھی آپ کو نظر آتی رہیں گی، اور آپ کو استقامت بھی انشاءاللہ عز و جل ملتی چلی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.